εφαρμόζουμε μια δύσκολη συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία που, όπως είπε ένας από τους υπουργούς μας προχθές, έχει Ιθάκη. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Και τη συμφωνία την τηρούμε κατά γράμμα. Και πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που πριν από μια κρίσιμη αξιολόγηση, αυτή είναι η πιο κρίσιμη γιατί θα μας δώσει και την πολυπόθετη διαγραφή ελάφρυνση του χρέους, την Ιθάκη μας. Η Ιθάκη έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνει στο δρόμο. Την υλοποιούμε λοιπόν προκειμένου γρήγορα να φτάσουμε στην Ιθάκη. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Και το ταξίδι μας μπορεί να έχει άλλοτε ήρεμα νερά και άλλοτε πολύ ταραγμένα. Όμως για μας, αντίθετα με τον ποιητή, σημασία έχει ο προορισμός. Και κάτι άλλο σχετικό του ίδιου ποιητή, έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σε όλη τη γη τη χάλασες, αναφορά στον Αλεξανδρινό Κωνσταντίνο Καβάφη, που σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε και μας έδωσε αυτά τα διαμάντια, αυτά τα αριστουργήματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί και ο Αλέξης Τσίπρας για να περιγράψει την έξοδο από την Ιθάκη. Βρίσκεται στην είσοδο της Ιθάκης αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή στο Καστελόριζο, όπου απευθύνει περηφανό χαιρετισμό και φαντάζομαι αυστηρή προειδοποίηση, κάτι τέτοιο θα λένε τα δελτία ή τα μέσα ενημέρωσης ή οι τίτλοι, τα πρωτοσέλιδα, τα φιλικά αύριο, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία. Με φόντο εκεί το ίδιο σκηνικό που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν μας έβαζε στο μνημόνιο πριν 8 χρόνια. Λίγο πιο αριστερά είναι η αλήθεια. Βλέπουμε κάτι βάρκες, δεν βλέπουμε εκείνα τα ωραία σπίτια, τα πολύχρωμα σπίτια του Καστελόριζου. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως μιλάει, θα μάθετε τα βασικά, τι σημαντικά έχει πει, στο κεντρικό δελτίο σε 50 λεπτά από τώρα. Εμείς να μείνουμε στα υπόλοιπα. Το τραγούδι έχει ήδη ξεκινήσει. Ελίλα Μπέτη είναι αυτή που τραγούδησε, αυτή που απήγγειλε την Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη μαζί πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Θα συνεχίσουμε με όλα τα υπόλοιπα, με τους ανθρωποφάγους, το ανθρωποφάς, όπως είναι η νέα βραχονισίδα, τη μάθαμε και αυτή, δεν μπορούμε να πάμε πια εκεί. Οτιδήποτε μαθαίνουμε από βραχονισίδες, από εκείνο το σημείο και μετά, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε εμείς. Ούτε και κανείς. Ένα παράξενο πράγμα συμβαίνει στο Αιγαίο. Οπότε, καλό είναι να μάθουμε τίποτα άλλο για καμία άλλη βραχονισίδα. Τουλάχιστον να μπορούν οι ψαράδες εκεί να κάνουν τη δουλειά τους και τα κατσίκια να μπορούν να ανέβουν ελεύθερα, να βοσκήσουν. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τίποτα από όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι και όλος ο άλλος πλανήτης δεν έχει συμβεί. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ανάλογα περιστατικά με ανεβοκατεβάσματα στις σημαίες, είτε τουρκικές είτε ελληνικές, τα έχουμε βιώσει και στο παρελθόν, και αναφέρομαι στα. Δεν έχει υπάρξει κανένα τέτοιο περιστατικό μέχρι στιγμής. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Και πίσω του η σκύλη. Και πίσω του η σκύλη. Και πίσω του η σκύλη. Και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Βρώμα να με δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αγαπώ κολοκομπά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη νησίδα υπάρχει ελληνική σημαία? Κύριε Κατσίγιαννη, γνωρίζετε ότι η κυριαρχία επί του ελληνικού εδάφους δεν εξαρτάται από κάτι τέτοιο. Η κυριαρχία επί του ελληνικού εδάφους δεν εξαρτάται από κάτι τέτοιο. Από τι εξαρτάται η κυριαρχία επί ελληνικού εδάφους και του ελληνικού εδάφους? Είναι η αλήθεια, όντως δεν εξαρτάται από μια σημαία, okay. Αλλά από τι ακριβώς εξαρτάται είναι ένα ωραίο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί, δεδομένου ότι υπάρχει το ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουμε εμείς και οι γείτονες δίπλα, το οποίο όμως δεν θέλει να ανακατεύεται καθόλου στα δικά μας. Άρα το ΝΑΤΟ δεν μας βοηθάει σε αυτό. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σύμφωνα με τα χαρτιά της και τους κανόνες και το manual της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά εκεί είναι σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης δεν θέλει να ανακατεύεται σε όλα αυτά. Άρα, γιατί είμαστε σε όλα αυτά? Για άλλους λόγους θα πει κάποιος, αλλά δεν είμαστε για τους βασικούς λόγους. Αλλά δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά τώρα, είναι και μεσημέρι. Έχουμε και άλλα σοβαρότερα θέματα. Θα μας φάνει και ανθρωποφάγιο, όπως λέει ο Γιώργος Μαρίνος εδώ στο πολύ ωραίο αλληγορικό αυτό τραγούδι που μας έρχεται από άλλες δεκαετίες. Ανθρωποφάγιο στο πληθυντικό. Ανθρωποφάς είναι η νησίδα στον Ενικό, η οποία, όπως μάθαμε χθες, δεν κλείνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά στην Τουρκία και είναι στο σύμπλαγμα μια σειράς από νησιά, μικρό και μεγάλος ανθρωποφάς. Μετά πήγαμε στον μεγάλο ανθρωποφάς, γιατί υπάρχει και μικρός, ναι, ανθρωποφάς, και μετά πήγαμε στον μικρό άνθρωπο ΦΑΣ. Είχε προηγηθεί το Πετροκάραβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τοποθετήσα την τελευταία σημαία. Mm-hmm. Την Παρασκευή μιλάω. Πήγαν στο μικρό άνθρωπο ΦΑΣ, στη βραχονισίδα αυτή, και κατέβασαν την ελληνική σημαία. Αυτά ισχυρίζεται η Άγκυρα. Ωραία είναι με τους δημοσιογράφους που έχουν μπλέξει, δεν ξέρουμε αν κλείνεται. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών πάντως που πήγε και έβαλε τη σημαία, πίναν καφέ, λέει, το πρωί βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη. Ένα παλικάρι εκεί πίνανε καφέ και λένε δεν πάμε να βάλουμε σημαίες. Και πήγαν και βάλαν 5 σημαίες, αλλά το έκλεινε. Έλεγε στο ανθρωποφά, του ανθρωποφά, τον ανθρωποφά, ανθρωποφά. Και έτσι μάθαμε ότι μάλλον κλείνεται και από τους ντόπιους. Από εδώ τους Αθηναίους δεν έχει φτάσει ακόμα. Το βάζουν το σίγμα το τελικό και όπου πάει. Να ακούσουμε και μια αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν την είπε στο Καστελόριζο, την έχει πει σε άλλη στιγμή, σε άλλο νησί, αλλά είναι πάντα μια επίκαιρη αλήθεια. Μας ρωτάνε λοιπόν, θα τα καταφέρετε? Απαντάμε. Ένα μόνο μπορούμε να δεσμευθούμε και να εγγυηθούμε απέναντί σας. Ότι μπορεί η χώρα να γυρίσει 50 χρόνια πίσω. Τουπου τουπουσα, τουπουμάγι, θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουπου τουπουσα, τουπουζίτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Μπορεί η χώρα να γυρίσει 50 χρόνια από πίσω. Τουπουτουπου και τα πουμ, φάγαν τη γρία. Τουπουτουπουτουπου και παπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Μπορεί η χώρα να γυρίσει 50 χρόνια πίσω. Αν θέλετε βάλτε και το από, εμείς δώσαμε όλες τις εκδοχές, διαλέγετε και παίρνετε, κάντε κάτι και εσείς, όλο ανάθεση-ανάθεση, και έχετε βολευτεί με αυτά και δεν κάνετε αυτά που πρέπει. Τουλάχιστον να βάζετε σωστά τις προθέσεις μπρος, πίσω ή οπουδήποτε αλλού. Έχει γίνει και το θέμα με το άγαλμα του Τρούμαν χτες, περίπου τέτοια ώρα ήταν, τα ψιλοπεριγράφαμε, είναι στα δικαστήρια, τραυματίστηκαν 2, τα ΜΑΤ πολύ ζεστά έπεσαν πάνω εκεί να εξοντώσουν όποιον τόλμησε να σκεφτεί, να αγγίξει το άγαλμα του Προέδρου της Αμερικής που έριξε τις βόμβες, τις ατομικές, έδωσε την άδεια και την εντολή στη Χειροσίμα και τον Αγκασάκη, μετά εξαπόλυσε. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Το περίφημο δόγμα Τρούμαν για να βοηθήσει τις μη κομμουνιστικές χώρες να στηθούν στα πόδια τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα παράδειγμα τέτοιας χώρας, η οποία στήθηκε στα πόδια της, είναι η Ελλάδα. Βοήθησε πάρα πολύ το δόγμα Τρούμαν. Βλέπετε πώς ακριβώς έχουμε στηθεί στα πόδια μας και πώς στηθήκαμε κυρίως εκείνα τα χρόνια. Τόλμησαν λοιπόν χθες να πάνε φοιτητές με συγκεκριμένη πολιτική άποψη, ναι, να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν. Κριτική καταρχήν, δεν το έκαναν σωστά, έπρεπε να το είχαν κάνει καλύτερα. Να φύγει τελείως και το άγαλμα και το βάθρο και να ξυλωθεί και το έδαφος σε βάθος 5 μέτρων, να μην μείνει τίποτα απολύτως. Αν ήταν σοβαρό αυτό το κράτος, αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, θα έπρεπε το συγκεκριμένο άγαλμα να είχε φύγει με πολύ λαμπρή τελετή, παρουσία όλης της πολιτικής, πολιτιακής ηγεσίας. Δεν νοείται σοβαρή η χώρα και να έχει το άγαλμα άλλου Προέδρου, πόσο μάλλον της Αμερικής, πόσο μάλλον χώρας η οποία έχει ευνοήσει, έχει παρέμβει, έχει εμποδίσει, έχει υποδιγετήσει τη συγκεκριμένη εδώ τη δική μας χώρα, το δικό μας λαό. Είναι ίχνος δουλοπρέπειας, φρικτής δουλοπρέπειας, τεράστιας δουλοπρέπειας, την οποία την έχουμε. Οπότε αν ήμασταν σοβαροί θα έπρεπε αυτό να είχε φύγει κανονικά με το νόμο, με όλες τις τελετές και να το είχαν λιώσει και να το είχαν θάψει και μέσα στην γη. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όσες φορές έχει πέσει για διάφορους λόγους και χτες ανέπεφτε, είμαι σίγουρος η ελληνική κυβέρνηση, αριστερές, δεξιές, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτά που διαχειρίζονται με τον τρόπο που τα διαχειρίζονται, θα το ξανάστηνε με τιμές και τα γνωστά όργανα για να δείξει την αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το άγαλμα, εμείς ήμασταν εδώ. Αν ήμασταν εκεί, θα βοηθούσαμε όπως μπορούμε να πέσει. Δεν το καταφέραμε, δεν ήμασταν εκεί. Το προσπάθησαν κάποιοι άλλοι. Ελπίζω να ξαναγίνει η προσπάθεια και να στεφθεί με επιτυχία. Όμως ένα άλλο άγαλμα, σας καλώ όλους εσάς, νομίζω το θέλετε, να βοηθήσουμε όλοι να το στήσουμε. Ίσως να το στήσουμε και στη θέση του αγάλματος του Τρούμαν που θα γκρεμίσουμε. Στο μέλλον, εγώ προσωπικά θα με δείτε, θα δείτε το βίντεο και θα εισηγηθώ να στήσουμε και άγαλμα του Τσίπρα. Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο από την κατοχή που είχε φωνή σαν πρόεδρο. Σε ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Στο μέλλον εγώ προσωπικά θα με δείτε, θα δείτε το βίντεο και θα εισηγηθώ να στήσουμε και άγαλμα του Τσίπρα. Δεν θέλετε όλοι εκεί που είναι ο Τρούμαν σήμερα να φύγει ο Χάρη και να μπει ο Αλέξης Τσίπρας, το άγαλμά του, ακριβώς ίδιο μέγεθος, μπορεί και λίγο μεγαλύτερο, και τότε όλοι με σκοινιά θα το κρατούσαμε, θα το δέναμε γερά, θα δενόμασταν όλοι πάνω του για να μην φύγει αυτό το άγαλμα. Νομίζω το αξίζει. Είναι ο τρίτος μνημονιακός εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Είναι και αριστερός, πώς θα συμβιβάζει και συμβαδίζουν όλα αυτά. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα για τον ιστορικό του μέλλοντος, αν έχει κέφια να ασχοληθεί με αυτό. Και γιατί θα στήσουμε εκεί άγαλμα του Αλέξη, για τον εξής λόγο. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, την προσπάθειά μας να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία. Μια φούστα είναι γιατί σε ελευθερεύω και σου κάνω να τα ακούστα. Συνεπώς, για συμπολίτη χορεύω με σημαία. Το μνημόνιο. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει. Με την ίδια συνέχεια, ο συνεπής αγωνιστής, επειδή η επικαιρότητα έχει σημαίες, η φούστα είναι πάντα επίκαιρο, η πολιτική, και την καρμπή, η πολιτική τραγουδίστρια του σήμερα, με ένα πολύ ωραίο πολιτικό τραγούδι, αυτό και το άλλο, θα το ακούσουμε στην πορεία, νομίζω έρχεται να υπογραμμίσει μουσικός όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Φώτης Κουβέλης, ο δεύτερος, τη τάξη μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο πρώτος είναι ο Πάνος Καμένος. Την επαναλαμβάνουμε καθημερινά αυτή την εικόνα, Καμένος Κουβέλης, γιατί χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε. Πιο πολύ θεωρητικός θα έπρεπε να φοβούνται οι απέναντι, οι Τούρκοι, με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, αλλά με τη συγκεκριμένη ηγεσία φοβούνται οι Έλληνες, νομίζω. Όταν το φέρνουμε στο νου μας αυτό το δίδυμο, φοβόμαστε εμείς και όχι οι απέναντι. Αλλά αυτό επίσης είναι ένα άλλο θέμα. Ο Φώτης Κουβέλης, λοιπόν, ανακάλυψε τον πόλεμο. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη εδώ και πολλά χρόνια να ενεργεί και να πράττει αυτό που πράττει και σήμερα. Εύχομαι να μην το πράττει αύριο ή μεθαύριο, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνουμε πως η Τουρκία δεν εγκαταλείπει την πολιτική της κλιμακωμένης έντασης, αλλά βρισκόμαστε ουσιαστικά σε έναν ακήρυχτο πόλεμο. Εκείνο που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Επίσης, δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Θα σας πω το εξής. Όχι, έλα τον είδατε. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ το δέχομαι που δεν το δέχομαι. Τον είδατε. Για μένα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι η σημαία μου εκείνη τη στιγμή. Επειδή γίνεται ο λόγος για τις σημαίες, ο Γιώργος Αυτιάς μαζί με τον Άδωνη, ο Γιώργος Αυτιάς έχει ως σημαία και για σημαία τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρωθυπουργό της χώρας. Ο καθένας έχει τη σημαία του, μπορεί να την περιφέρει, να την πάει, να την βάλει όπου θέλει, σε όποια βραχονισίδα θέλει, όπως έκαναν τα παιδιά αφού ήπιαν καφέ. Είχαν και τον Gate 7 εδώ μπροστά. Έκαναν το εθνικό καθήκον όπως ακριβώς επιτάσσει το εθνικό καθήκον να γίνεται. Θα πάμε λίγο στα νησιά του Αιγαίου, έτσι δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτά, γίνονται διάφορα. Να θυμίσουμε ότι ο ΦΠΑ εκεί είναι ο υψηλότερος. Στα ελληνικά νησιά τον έχουμε μεγάλο. Live your myth in Greece. Το ΦΠΑ, επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι όλα αυτά που γίνονται με τις σημαίες παραπέμπουν και σε άλλα μεγέθη. Όχι, το ΦΠΑ τον έχουμε μεγάλο στα νησιά, θα τον καταργούσανε, θα τον μειώνανε, γιατί η νησιωτικότητα επιβάλλει κάτι τέτοιες διαδικασίες και διατάξεις. Αλλά το είχαν πει, το είχαν υποσχεθεί, ήταν δέσμευσή τους, άρα δεν έγινε τίποτα ακριβώς. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Λογικό για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου για όλα αυτά που γίνονται στο Αιγαίο. Όχι επειδή ο Καμένος είναι υπουργός και ο Κουβέλης είναι υπουργός και επειδή ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός και τώρα είναι και στο Καστελόριζο και εξαπολύει εκεί αυτά που εξαπολύει. Αλλά επειδή φυλάει το Αιγαίο, όχι ο στρατός, όχι αεροπορία. Αυτοί δεν μπορούν ικανοί να φυλάξουν το Αιγαίο μας. Το Αιγαίο το φυλάει άλλος όπως άλλοι, όπως θα ακούσουμε από τον αρμόδιο Υπουργό Άμυνας. Όντως, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένας κενιαίος χώρος. Και αυτόν τον χώρο, με τις ευλογίες του Παραμάχου Στρατηγού, της φυλάει η Παναγία. Τουμπουτουμπουσα, τουμπουμάγι, θα μας ψησούν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπουτουμπουσα, τουμπουζίτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Και αυτόν τον χώρο, με τις ευλογίες του Παραμάχου Στρατηγού, της φυλάει η Παναγία. Ωρε του Κίτσου ημά. Το Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Και του Κίτσου η μάνα και η μάνα του Κίτσου. Διαλέγετε και παίρνετε ποιο τραγούδι θέλετε. Και το παραδοσιακό και το λίγο πιο σύγχρονο. Φυλάει λοιπόν το Αγίο η Παναγία. Οπότε τι φοβόμαστε, αφού είναι με το μέρος μας, πάντα είναι η Παναγία με το μέρος μας. Θυμηθείτε και την ταινία Παπαφλέσσας, όπου εκεί ο ηθοποιός Κολοκοτρώνης έλεγε ότι η Παναγία είναι με το μέρος μας. Έχουμε τα ισχυρά υπερόπλα. Κάποια στιγμή έχει υποθεί, νομίζω, ότι και ο Θεός θα μας βοηθήσει άμα κάνουμε κάτι τέτοιο. Ο δικός μας Θεός είναι καλύτερος από τον αλλονών. Αυτό είναι δεδομένο, δεν υπάρχει συζήτηση, έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Οπότε θα νικήσουμε με το Θεό που έχουμε και την Παναγία και όποιο άλλο υπερόπλο διαθέτει ο ελληνικός λαός. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Επειδή έγινε προσπάθεια χτες να οι κομμουνιστέ και άλλοι συνοδοιπόροι να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν, τόλμησαν να σκεφτούν ότι θα ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν, οι φρουροί της πολιτείας πήγανε και τους αντιμετώπισαν όπως τους άξιζε, μάτωσαν κεφάλια, τώρα είναι και στα δικαστήρια, τους απαγγέλουν κατηγορίες ή ό,τι άλλο συμβεί. Όλα αυτά είναι λογικό, βλέπω και εδώ το Σιριζέικο κοινό έχει ενοχληθεί. Όλοι λένε ότι τόσα χρόνια ήταν και ο Τρούμαν, τώρα το θυμηθήκαν να πάνε να το ρίξουν. Τώρα γίνεται και ένας πόλεμος στην Συρία. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και τέτοιοι συνειρμοί, ότι πιο κοντινό μπας και τον γκρεμίσουμε. Αφού δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε αυτά που πρέπει να γκρεμίσουμε, ας γκρεμίσουμε ένα άγαλμα που είναι και συμβολικό. Τέλος πάντων, δεν θα απαντήσουμε εμείς από εδώ. Συμμεριζόμαστε την αγωνία των Σιριζέων, την απογοήτευση των Σιριζέων από όλα αυτά που συμβαίνουν. Άλλωστε, σήμερα το βράδυ οι Σιριζέοι, όπως θα ακούσετε τώρα, το κόμμα επισήμως έχει κανονίσει στο άγαλμα του Τρούμαν συγκέντρωση. Στις ακρότητες και στη μυσαλλοδοξία απαντάμε με βουβίδια μαρτυρία. Ολονικτία με κεριά και ρεσό κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν. Αριστεροί και αριστερές, σήμερα το βράδυ ερχόμαστε με το κερί μας αναμένο να δηλώσουμε την αγάπη μας στον πρόεδρο Τρούμαν και τον θαυμασμό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον κομμουνιστόν το σιδηροτροχό απαντάμε με ρεσό. Σιριζέοι Τρουμανίστας. Με τη φλόγα των κεριών μας φωτίζουμε το έργο του Αμερικανού Προέδρου και θυμίζουμε τη λάμψη από την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίμα. Απόψε στις 9, κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν, γροθιά θα υψώσει ο γραμματέας μας Παναγιώτης Ρήγας. Ποίηση θα διαβάσει ο Φώτης Κουβέλης. Θα τραγουδήσει η Ελένη Αυλονίτου. Γεμιστά θα μοιράσει η Θεανό Φωτίου. Ένα κερί και ένα δοξάρι να μην πέσει τ' άγαλμα του Χάρη. Αγάπες των λαών, Αμερικάνοι. Απόψε στις 9, ένα σόου για τον Τρούμαν. Σιριζέοι Τρουμανίστας. Και μην ξεχνάτε, χάρη έχουν τα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τις γλυκές αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Χάρη Πότερ. Χάρη Κλίν. Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Χάρη Βελουχιώτης. Σιριζέοι Τρουμανίστας. Όλοι με κερί μπορούμε. Γιατί για τους Σιριζέους ο Άρης Βελουχιώτης είναι Χάρης Βελουχιώτης. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο. Το εξυγχρόνησαν και αυτό. Το έφεραν στα μέτρα τους. Όλοι λοιπόν το βράδυ 9 η ώρα. Όσοι θέλετε πηγαίνετε εκεί με τα κεριά, λαμπάδες. Έχουν περισσέψει και από το Πάσχα και τα μεγαλοπαρασκευιάτικα και τα άλλα τα λευκά τα αναστάσιμα ή ό,τι είχατε στη λαμπάδα σας. Εν πάση περιπτώσει πάνω, παιχνίδια, σύμβολα. Πηγαίνετε εκεί για να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας. Και όλα αυτά που λένε. Οι Σιριζέοι Τρουμανίστας το διοργανώνουν αυτό. Είναι μια συνιστόσα, νέα, καινούρια. Όχι, δεν είναι στους 53, είναι καινούρια, διαφορετική συνιστόσα. Η μέρα έχει και μια επέτειο σήμερα, πολύ ιδιαίτερη. Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δίνω, και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Σαν σήμερα το 2012 έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος από τη ζωή. Γι' αυτό ακούμε και το τραγούδι. Είναι πολύ αγαπημένος εκπομπής, νομίζω αγαπημένος όλων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200. Σας περιμένει. Τους άλλους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε. Με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Ουρανέ μου ένα πουλί, ένα χελί, ένα χελί δωμάκι, πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά, στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ στη μάνα υπομονή. Δε μένει στο, δε μένει στο μαντήλι, βρήκε στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκοφιλί, γλυκοφιλί στα χείλη. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Μας ρωτάνε λοιπόν, θα τα καταφέρετε? Απαντάμε. Ένα μόνο μπορούμε να δεσμευθούμε και να εγγυηθούμε απέναντί σας. Ότι μπορεί η χώρα να γυρίσει 50 χρόνια από πίσω. Εγώ νόμιζα 90. Τώρα ακούμε το 50. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Το βράδυ, εκτός από τους Σιριζέους που θα πάτε, και βλέπω εδώ μια Μαρία Σιριζοτρόλ, με έχει πρίξει, μου στέλνει συνέχεια μηνύματα να ασχοληθώ μαζί της. Δεν θα ασχοληθώ με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτό. Απλά σε αναφέρω ότι υπάρχεις και στέλνεις μηνύματα. Φαντάζομαι με αγάπη το κάνεις. Εκτός από αυτό, γίνεται και κάτι πιο σοβαρό νωρίτερα. Στις 7 το πάμε στο Σύνταγμα. Έχει συνέχεια συλλαλητήριο και σήμερα για όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, για τις ωραίες υπεριαλιστικές και άλλες επεμβάσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, μην το ξεχνάτε. Οπότε σήμερα στο Σύνταγμα, 7 η ώρα, και μετά τα χθεσινά και μετά τις συλλήψεις στις 2, τους άγριους τραυματισμούς, μεταφορά στα νοσοκομεία και όλα τα άλλα που θα συμβούνε. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Έχω και άλλη μια ανακοίνωση. Το Σάββατο στο Πάσπορτ Κεραμικός έχουμε πάλι Σπύρο Γραμμένο και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια μουσική παράσταση πολιτικής σάτυρας. Όσοι θέλετε, το Πάσπορτ είναι Κεραμικού 58 και Μαραθώνος, ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Όσοι θέλετε, υπάρχουν τηλέφωνα κρατήσεων, υπάρχει προπόληση εισιτηρίων. Πάρτε στο μαγαζί, κλείστε, γιατί έχουν και ζήτηση. Αυτό το Σάββατο, και το άλλο Σάββατο είναι για δύο Σάββατα. Σειρά έχει ο λαός. Μιλώντας για Σιριζέους πριν, ας πούμε, και ψέματα, ήθελα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι, τα προηγούμενα χρόνια, πριν γίνουν κυβέρνηση, γνωρίζουν πάρα καλά πρύτερο κίνημα, όχι μόνο της αριστεράς, έτσι, και των δεξιοστικού χώρου, γιατί υπήρχαν κάτι τύποι, ας πούμε, τύπου Ροσινάντε, που τους καλούσαν κάποτε και σε εκδηλώσεις. Επομένως, γνωρίζουν και τα ανακλαστικά και τα πάντα. Κάποτε δεν θέλαν να κράξουν μπάχαλα για τη δολοφονία του Αλέξη. Ήταν κακό αυτό που γίνονταν στον Νίκο Ρωμανό, αλλά τώρα η καταστολή είναι μια χαρά. Κουκουλονόμοι, Διόνυσα κλπ. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι οι τύποι δεν ήταν κάτι παραπάνω από νένεκοι. Η απόφαση του εφετείου για τον Νίκο Ρωμανό επισήρησα βγήκε πάντως, έτσι, που πάει με τον τρομονόμο. Γι' αυτό σου λέω. Έκραζε τον τρομονόμο και τώρα τον έκανε δύο φορές χειρότερο. Και αναρωτιόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί είναι έτσι. Γιατί αγάπη μου γλυκιά, φυλακισμένο σε κάναμε. Τι θες τώρα να σπουδάσεις, του ήρθε τώρα του Δημάκη να σπουδάσει, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν φυλακισμένο να θέλει να βγει νωρίτερα. ΣΥΡΙΖΑ μέσα, Κοντονής. Βέβαια για να κάνουν πίσω έπρεπε να φτάσει ο άνθρωπος στο αμήν, αλλά οκ. Ο άλλος που είχε μαχήσει τη γυναίκα του πριν από κάμποσα χρόνια, γκουγκλαρέ το ψάξτο, έπαιρνε κανονικά φοιτητικές άδειες και πηγαινερχόταν με τη μηχανή του. Απλά το λέω εγώ. Εντάξει, την τεμάχησε, δεν είχε άλλη γυναίκα να τεμαχήσει. Τι πάει να πει. Ενώ ο τρομοκράτης είναι διαρκείας. Ο Ρωμανός τι είναι, δεν είναι αυτόνομος λύκος, μοναχικός που λένε. Ναι, το βρήκε το παραθυράκι ο Κοντονής. Πόσο σκότωσε ή τραυμάτισε. Α, μηδέν, Κανέναν. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Τρομοκρατία είναι άμα φοβόμαστε. Δηλαδή πρέπει να σκοτώσει, πρέπει να φτάσουμε να σκοτώσει για να μην μείνει στην Μπουζού. Αυτοί οι δύο που αναφέρουν τις τρομοκρατικές αφημώσεις έχουν μηδέν θύματα, ρε μεγάλε. Δεν είναι ότι αφήνουν στην Μπουζού, ας πούμε, τη 17 Νοέμβρη, ξέρω εγώ, που λες όντως επικίνδυνη, ρε παιδί μου, εντός εκτός εισαγωγικών. Ναι, αλλά γι' αυτό μένουν μέσα, για να μην γίνουν 17 Νοέμβρη. Τι θέλουμε, πρώτα να σκοτώσουμε, μετά να φυλακίσουμε. Προκαταβολικά, δημοκρατία έχουμε. Είναι τα αντίμετρα, ρε. Η δημοκρατία λειτουργεί εκδικητικά, προκαταβολικά. Δεν περιμένει να σκοτώσει και μετά. Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες. Μη μου διαβάζεις τώρα τα πολιτικά του Αριστοτέλη, τα έχω πει εγώ, παράτα μας. Αφενός μεν, γιατί με τις περιουσίες σας συντηρείται η φρουρά του καθεστώτος και αφετέρου να μην έχουν χρόνο για επιβουλές. Ποια είναι η φρουρά του καθεστώτος, Αποστόλη μου? Η φρουρά του καθεστώτος μπορεί να είναι τα ΜΑΤ, μπορεί να είναι τα κανάλια, οι ομαδάρχες, οι ιδιοκτήτες ομάδων. Α, μπράβο. Λοιπόν, η φρουρά του καθεστώτος είναι παραδείγματος χάρη τα κανάλια. Παίζουν διαφήμιση τραπεζών, οι οποίες τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί από εμάς. Α, γεια σου. Είναι η αστυνομία που πάει και βαράει τον κόσμο και μετά διαμαρτύρεται. Γιατί τους κόβουνε το μισούς. Είναι τα σώματα ασφαλείας που χάνεται ο κόσμος γύρω τους και αυτοί δεν διαφέρονται μόνο για τις δέντες. Είναι οι δικαστές, οι εισαγγελείς που δεν επενδύουν. Π.χ. δημοψήφισμα. Λοιπόν, μην κατηγορείτε λοιπόν τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είναι εκεί που είναι επειδή το στηρίζουμε εμείς, η κάθε κοινωνική ομάδα. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο κρεμό. Δεν σε συγχωρώ γιατί. Αχ, μεράκλωσε. Αυτός ο γιος του δεν του δίνει τα χάφια του. Του λεβέντι, μια δουλειά το στείλαμε να κάνει τίποτα. Έφτασε να κλαίει μέσα και τα καρπούζια. Ήμαρτον. Γιατί, να μην κλαίει για τα καρπούζια, τόσο κουκούτσι μέσα σου πάει τα νεύρα. Λιγάς. Έσπασα κι εγώ πολλές φορές. Έφαγα καρπούζι, έσπασα κάποια στιγμή. Δεν άντεξα. Κάποιο δάκρυ για τον πόλεμο στη Συρία. Ποιο πόλεμο? Στη Συρία. Έλα, καλέ, πόλεμο είναι αυτό. Πυρηνικές επεμβάσεις είναι. Α, ναι. Ωραία, έχουν πετρέλαιο, ωραία. Υδρογονάνθρακες, τις κατά έχουν. Υδατάνθρακες που λέει κι ο άλλος. Με μακαρόνια, πολλά μάλλον. Ωραία. Ξέρει ο Σύρος να το διαχειριστεί. Τι θα τα κάνει τόσα. Ναι. Τι έχει η Συρία. Ένα κολοπολιτισμό. Τον Ασυριακό. Και σιγά το είχε ο πολιτισμός τους τέτοια για να ξέρουν να έχουν εμπειρία. Όχι. Λοιπόν, θα έρθει ο Ρώσος, θα έρθει ο Αμερικάνος που έχει το know-how. Ναι. Θα σκοτώσει και μερικούς. Περνούσαμε. Τι να κάνουμε. Ο Άσαντ έχει χημικά όπως είχε και ο Σαντάμ. Ναι. Την ίδια πρόφαση και με την ίδια δικαιολογία έγινε η ειρηνική παρέμβαση. Επέμβαση. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι αυτό το κράτος, το δικό μας, αποκατέστησε μια μεγάλη αδικία. Είναι την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αυτού του Αγίου ανθρώπου του Μαρινάκη. Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος έχει και δουλειές έξω. Δεν θα πάει στις δουλειές, ας πούμε, επειδή κάποιοι κολλημένοι, ας πούμε, μια κολλημένη δικαιοσύνη που μεροληπτεί υπέρ των αναρχικών και των ατομικών τρομοκρατών, θα κόψει την επιχειρηματικότητα, όχι. Διότι ποιος είναι πιο επικίνδυνος από τους δύο. Σκάσε. Ναι. Χθες το βράδυ αργά ήρθες, φόλιασες στο μυαλό μου. Ήσουν εκεί δίπλα μου σαν αγγίζα. Χάιδευα τα όμορφα μαλλιά σου. μες στο όνειρο. Πάει καιρός που έφυγες, ξέρω σου λένε πως έχω ξεχάσει, μα τα σημάδια μέσα μου, ούτε το ότι είσαι μακριά, ούτε ο καιρός θα σβήσει. Το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπάζογλου. Αυτό το τραγούδι, ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής, το όνειρο λέγεται, στίχη Νίκος Παπάζογλου και μουσική Νίκος Παπάζογλου, βεβαίως και ερμηνεία, επειδή βλέπω ότι το ζητάτε και όποτε κάνω αναφορά στο Μητροπάνω είναι την ίδια μέρα, θέλετε να ακούμε κάτι και από Νίκο Παπάζογλου. Έχουμε όμως και το λαό, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, τα σαρώνει όλα όταν πρόκειται ειδικά για τραγούδια, όταν πρόκειται για δικαιώματα και ζωή, δεν κάνει τίποτα. Για όλα τα υπόλοιπα όμως, όπως εδώ το τραγούδι, είναι έτοιμος να τα ισοπεδώσει όλα. Έλα ρε. Έλα. Είμαι πολύ Αλβανός. Γεια σου Αλβανέ. Αλβανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Αλβανέ, ήλια μακρινέ. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη. Να σου πω κάτι, πες του μαλάκα του κοντρόμπαλα του χαμένο που μου κάνει... Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ο υπουργός που τόλμησε. Άμα γίνει τίποτα στραβά με την Τουρκία, πες του κοντρόμπαλα, να στείλει τα παιδιά του στα σύνορα να πολεμάνε του χαμένο. Γιατί εμείς τι πρόβλημα έχουμε, γιατί να μην πάμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς άξιοι να κάνουμε γόπινγκ στα σύνορα άμα χρειαστεί, να βάψουμε τη χάκια, να μαζέψουμε σκουπίδια, να κάνουμε μαγειρία. Δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Εμείς θα πάμε. Οι μπάτσοι λέει είναι να βάλουν κλιματισμό στα γκλοπ. Βρήκαν χορηγό. Τι να βάλουνε? Να βάλουν κλιματισμό στα γκλοπ. Βγήκε ένα τύπο στον Ιφλή προηγουμένω, άκουγα, και λέει βρέθηκε λίγο χορηγό για να βοηθήσει λέει του μπάτσου. Στα γκλοπ κλιματισμό ή στα ματ ή στι κλούβε? Δεν ξέρω. Στα γκλοπ μου λε. Στα γκλοπ κλιματισμό τι εννοεί? Θα κουβαλάνε μαζί ένα air condition. Δηλαδή θα κουβαλά ένα γκλοπ, θα έχει πάνω καρφωμένο air condition και θα έχει στην πλάτη α πούμε το εξωτερικό κομμάτι. Κάπω έτσι είναι. Λογικά να το πάρει. Μάλλον το κατάλαβε ακριβώ όπω το πάνε. Έρχεται, πρέπει οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες αυτοί του ξύλου να αισθάνονται άνετα. Και το δεύτερο, έχω μια πρόταση για την κυβέρνηση. Να φτιάξει ένα άγαλμα στον Ντόναλτ όπως αυτό του Τρούμα, φτιαγμένο από τα μέλη αυτών που έχουν δολοφονήσει όλη η εταιρική εταίρευση του ΝΑΤΟ. Και να πηγαίνουν βέβαια εκεί και να καταθέτουν κάθε 13 του Απρίλη η Στεφάνη, η Σιριζέη και η Ανέλ. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής, ότι τα μετεωρολογικά δελτία της ΕΡΤ3 και ΕΡΤ1, ο μετεωρολογικός χάρτης που εμφανίζεται δεν έχει το Καστελόριζο. Αυτό έχει εξαφανιστεί. Μήπως είναι κάτω αριστερά? Ξέρεις που είναι το Καστελόριζο, καταρχήν. Γιατί δικό μας είναι, τι με νοιάζει? Βεβαίως, δικό μας είναι. Ακόμα? Ακόμα. Μπράβο, πολιτική εξωτερική ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Αφού πάει ο Τσίπρας σου αύριο, τι άλλο θέλεις? Α, μνημόνιο έρχεται. Την τελευταία φορά που πήγε πρωθυπουργός ήρθε μνημονιάρα. Το Καστελόριζο δεξιά της Ρόδου. Ναι, μήπως το βάζει αριστερά ο χάρτης, όπως βάζει κι άλλα. Δεξιά. Όπως βάζει τη Ρόδο. Δεξιά έχει εξαφανιστεί από το χάρτη στα μετεωρολογικά δελτία. Μήπως για να το χωνέψουμε σιγά-σιγά. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Ξέρω εγώ. Ο Καμένος είναι υπουργός Αμήνης. Ναι, ναι. Το Κουβέλης. Ξέρω εγώ. Επίσης το ξέραμε το Καστελόριζο. Πρέπει να το δούμε για να το μάθουμε. Άσε με. Εμείς κάθε μέρα το βλέπουμε. Μπράβο. Από πού? Το ονειρευόμαστε ότι. Αυτό. Γεια σου τεκνάκι αγάπη. Γεια σου μανάρα. Μου την κοπάνησες τώρα το Πάσχα. Ποιος ξέρει πού ξενοπηδούσες πάλι. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Με απάτησες. Αν είναι δυνατόν. Καταρχήν έκανα νηστεία. Μετά είχα φάει τον κόλλο μου, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Όχι, κοίταξε, μετά την νηστεία έρχονται τα ωραία. Και ύστερα λες ότι με αγαπάς κιόλας και πας και ξενογαπάς. Μα το εννοώ, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τώρα θες να μου πεις, να με πείσεις δηλαδή ότι ήσουν πιστός. Ναι, γιατί όπως ξέρουμε η πίστη σώζει. Είμαι πιστός με αυτή την έννοια, για να σωθώ. Όχι, μωρέ, δεν χρειάζεται να σωθείς. Δεν έχεις κάνει πολλές αμαρτίες. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, καμία. Αλλά επειδή μου την κοπάνησες και εγώ είμαι σίγουρη ότι εσύ ξενοπηδούσες. Όχι, ούτε στην πρίζα δεν το έδειξα. Αν είναι δυνατόν εσύ είσαι σεξουαλικός τύπος, δεν μπορείς να κρατηθείς. Είμαι, αλλά κρατήθηκα. Είμαι. Άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου, είμαι πειθαρχημένος εγώ. Μήπως το έκανες επειδή με αγαπάς και εσύ? Ναι, γι' αυτό το έκανα κι εγώ. Γι' αυτό. Λίγο μια ερωτική περιπέτεια είχα με τις μαξιλάρες του καναπέ, ναι. Αλλά δεν θεωρείται τώρα, εντάξει, δεν θεωρώ τώρα. Σιγά. Είναι σχεδόν αυτοικανοποίηση, δηλαδή να το πούμε και έτσι. Ναι, έτσι σε συγχωρώ, αλλά εγώ επειδή πεισμόθηκα, θα εξαφανιστώ εγώ τώρα, θα την κοπανίσω την Πρωτομαγιά και αν την ψάξει να με βρει. Θεέ μου, θα φάω τα λιβάδια. Θα σε κάνω να υποφέρει. Θα τρέχω γυμνός με μαργαρίτες. Όχι, θα τρέχεις να με ψάξεις να με βρει. Ναι, αυτό εννοώ. Βρέσουμε. Γυμνός όμως. Μωράκι. Αγάπη μου. Επειδή γίνεται πολλής λόγος τελευταία για τη σημαία, για την πατρίδα, τι είναι πατριώτης, ας πάρουμε όλη μια απάντηση. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Κοίτα τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν κιόλακα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η κλίκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε τι το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Και μια ευθεία κατηγορία κατά του μοντερνισμού, μόλις την ακούσατε από τον Άδωνη. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά το μαγκαζίνο με τον Άκη την Ελισάβετ. Γεια σας. Αγάπη. Αγάπη είναι. Αγάπη είναι να θες τον άλλον έτσι όπως είναι. Έγινες χορτοφάγος έμαθα, δεν τρως αρνίδια. Είμαι αντισπισιστής. Αυτό το πράγμα που λένε. Θα μας τυπουπουνήσει, τι λες. Ποιος? Ο Ερντογάν. Εμάς. Έχετε ξαναδεί παραβιάσεις επί άλλης υπουργείας? Μόνο επί Καμένου κάνουμε παραβιάσεις στο τουρκικό FIR. Τα ακούς? Μόνο επί Καμένου θα πάρουμε τα αρχίδια μας. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά μπορούμε. Κάνουμε κι εμείς κάτι. Κουνιόμαστε. Κουνιόμαστε. Ναι. Ξυνόμαστε. Στην κλίτσα του Τσοπάνη ξυνόμαστε. Ξυνόμαστε όμως. Θα μας τη βάλει ο Τσοπάνη έτσι κι αλλιώς. Τουλάχιστον τώρα θα πούμε ότι ξυστήκαμε κιόλας. Ναι. Χριστός Ανέστη, αληθεί. Αποστόλη, Χριστός Ανέστη. Και εσύ? Και εγώ. Είπα να σου πω Χριστός Ανέστη, αλλά. Το είπανε κι άλλοι τώρα, πες κάτι καινούριο. Για τον Λάζαρο, κανείς. Να σας. Έπαψα να σε παίρνω, εξακολουθώ να είμαι θαυμαστριά σου. Γιατί έπαψες όμως? Γιατί γέρασα. Μια γριά λιγότερη, ας είναι. Πάντως εγώ. Μια γριά λιγότερη, ναι. Δεν μας λείπουν οι γριές άλλωστε. Πόσο είστε? Δεν ανάγκη να το πω. Περίπου. 75. Δεν είσαι και τόσο γριά. Έλα καλέ, το πόσο είσαι. Νεούδη. Πρέπει να είμαι 90. Νεούδη είσαι. Ακόμα καταλαβαίνεις να παίξεις μπυρίμπα στο καπί. Με τόσες βόμβες που ρίξανε, ρε φίλε, πόσα σχολεία θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει, πόσα νοσοκομεία, πώς θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, γιατί είμαστε τόσο μαλάκες, μπορείς να μου εξηγήσεις. Γιατί έτσι. Και το θέμα δεν είναι το ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι υπερασπιζόμαστε το ΝΑΤΟ και λέμε τι, χωρίς το ΝΑΤΟ, τι θα κάνουμε. Αλλά τη φάγαμε καλά, λέει, βρείτε τα μεταξύ σας με την Τουρκία, πάτε τη μαλάκες, Έλληνες, νεοέλληνες. Επειδή μας λένε συνέχεια για τον Σμιναγό και όντως κρίμα ήταν το παλικάρι, αλλά από ό,τι έμαθα θα πάρει 100 χιλιάρικα από τη Super League. Καλά, καλά, άστα αυτά τώρα, μην εξετάσουμε αυτά, ό,τι πάρει ας πάρει η οικογένεια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι, υπήρξε μια είδηση, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, με τον Δημάκη, με τον Βασίλη το Δημάκη, μωρέ. Α, ναι. Ένα παιδί που παραλίγο να πεθάνει από απεργία πείνας και δίψας και έπρεπε να φτάσει εκεί για να κάνει πίσω ο Κοντονής, εκεί. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτή την είδηση, ρε παιδάκι μου, την έψαξα. Σε όλα τα μεγάλα site πουθενά, ρε πούστη μου. Ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα να δεις, ούτε ότι έληξε απεργία πείνας και δίψας, ούτε καν ότι ξεκίνησε. Το ψάξα, λέω να ενημερωθούμε, να δούμε τι γίνεται. Κοίτα να δεις, Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να σου πω σε σχέση με το παιδί του Σμιναγό είναι για μια καθαρίστρια που είχε πεθάνει από υπερκόπωση, που είχε 4 παιδιά, το ένα ήταν αμαία και κανένα κράτος δεν την υιοθέτησε. Γιατί η καθαρίστρια τι καθάριζε, για την πατρίδα καθάριζε, παράτα μας. Μπράβο, και σκέφτομαι και κάτι άλλα πράγματα σχετικά. Αυτό. Πώς οι delivery πεθαίνουν κάθε μέρα και αντί να πάρουν αποζημίωση με τον καινούριο νόμο. Πού πάνε σουβλάκια για την πατρίδα, πάνε, άσε μας κι εσύ. Το θέμα είναι να συγκρίνουμε νεκρούς, τι πήρε ο κάθε νεκρός. Τα σαλονά για μα το τραγουδί. Ρε ψεύτη, ρε απατεώνα. Γιατί κοροϊδεύεις τους ακροατές. Πες τους πόσα λεφτά πήρες για να σφάζεις τα αρνιά, πόσα παίρνει ο σφάχτης. Πόσο παίρνει ο σφάχτης? Μου λες εσύ αντισπισιστής, πώς το διάλογο το είπε. Αντισπισιστής, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αντισπισιστής. Ναι, για πες το σήμερα κάμα το πήγες για να σφάζεις τα αρνιά. Που κοροϊδεύεις τα παιδάκια. Τα στέλνεις να δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ για 300 ευρώ. Για πες τους πόσο ήταν το μεροκάματό σου, παλιό ξεφτύλα. Κοίτα, έπαιρνα 1 ευρώ το κιλό. 1 ευρώ το κιλό. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όχι, θα το κάνουμε για την ψυχή της μάνας μας. Μια εβδομάδα δουλεύουμε το Πάσχα. Γι' αυτό σταματήσατε Τρίτη. Βέβαια, για να έχουμε να προλάβουν να τυλίξουμε κουκορές, για να σφάξουμε αρνιά, τι θα κάνουμε. Μέχρι το Σάββατο που πουλάνε αρνιά, χάθηκες να σφάζεις αρνιά. Είχα και αυγά να βάψω. Όχι, όχι, τα αρνιά έχουν τη μεγάλη οικονόμα. Ξέρετε πού βρίσκεται το μικρότερο αεροδρόμιο του κόσμου? Πού, την Ελλάδα? Όχι, δεν ξέρεις. Α, γι' αυτό ρώτησες, μήπως ξέρω. Εγώ να σου πω. Για πες. Εκεί που προσγειώνονται τα αρχίδια. Τρομερό. Και πού βρίσκεται αυτό όμως, δηλαδή σε ποιο σημείο του κόσμου είναι? Το έχεις απάνω σου, όταν είσαι ανάσκελα. Το έχει ο καθένας δηλαδή? Βέβαια, σε εκατομμύρια τέτοια αεροδρόμια. Εξαιρετικό. Να το κρατήσεις. Να το κρατήσεις εσύ. Πόντος, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένας κενιαίος χώρος. Και αυτόν τον χώρο, με τις ευλογίες της Παραμάχου Στρατηγού, της φυλάει η Παναγία. Του μπου του μπουσα, του μπουμάγι, θα μας ψησούν οι ανθρωποφάγοι. Του μπου του μπουσα, του μπουζίτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Και αυτόν τον χώρο, με τις ευλογίες της Παραμάχου Στρατηγού, της φυλάει η Παναγία. Ωρε του Κίτσου ημά. Ντουμπουντουμπου και ταμπουμ, φάγαν τη γρία. Ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.